الباب 101 باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه کھانے کا عیب نہ نکالا جائے اور کھانے کی تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان. عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر وہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے اور اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے. بخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں، تو آپ نے وہی منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا اور فرمانے لگے سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے. مسلم.